Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag, straks weer een zomer thuiswerken binnen, warm. De airco's zijn niet aan te slepen, horen van een goed gemutste installateur. Maar hou je energierekening in de gaten. En vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Het kabinet betreurt het dat de NAM opnieuw onrust heeft veroorzaakt over de versterkingsoperatie in Groningen. De directeur van de NAM zei vrijdag in NRC dat geen 26.000 huizen versterkt hoeven te worden, maar slechts 50. De NAM gaat er helemaal niet over, zei minister Van het Woud. Die moet alleen de rekening betalen. En waar ik in juridische conflicten met de NAM zal komen, dan zullen wij, zoals ik al eerder heb gezegd, flink knokken. Maar sowieso gaat de Groninger, ook als het gaat om de rekeningen, wil ik je ook nog wel even zeggen, die gaat daar niets van merken. In de Tweede Kamer benadrukte Van het Woud dat er volgens afspraak 26.000 panden in het aardbevingsgebied worden geïnspecteerd en waar nodig worden versterkt. Hoe lang dat gaat duren, weet hij niet. De opnames in de ziekenhuizen en IC's zijn afgelopen week met ruim 20% gedaald. De RIVM vindt het verstandig om de coronaregels pas te versoepelen als er ook volgende week een dergelijke daling te zien is. Het percentage positief geteste personen is de afgelopen 7 dagen licht gestegen naar 12,3%. Wel zijn er 10% minder mensen positief getest. Maar dat komt voor een deel doordat minder mensen zich überhaupt hebben laten testen. De politie is op zoek naar 2 jongens die dit weekende eenden hebben mishandeld in Uden, in Brabant. Meerdere kuikens zijn daardoor overleden. Tweetal zou een eend hebben overgoten met frisdrank en eieren kapot hebben gegooid. 6 van de 8 nestjongen zijn inmiddels overleden. Gisteravond hield de politie 2 jongens van 12 en 14 aan, maar die bleken niets met de dierenmishandeling te maken te hebben. Medewerkers van de dierenopvang en BOA's patrouilleren sinds zaterdag door het park in Uden om meer incidenten te voorkomen. Een kind van 2 is gewond geraakt bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Het gebeurde gisteravond bij een metrostation. Het kindje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zwaar de verwondingen zijn. De politie is op zoek naar 2 verdachten. Oud-Tweede Kamerlid Meindert Leerling is overleden. Hij was Kamerlid en fractieleider van de RPF, een voorloper van de ChristenUnie. Hij was ook sportjournalist en medeoprichter van de EO. Meindert Leerling was 85. Vanaf volgend seizoen mogen vrouwen tot aan het hoogste amateurniveau met de mannen meevoetballen. De KNVB biedt voetbalsters ook een begeleidingstraject aan om gemakkelijker in te stromen. Gemengd voetbal was al langer mogelijk, maar alleen bij de jeugd en de lagere elftallen. In Londen heeft koningin Elisabeth haar traditionele toespraak gehouden bij de opening van het parlementaire jaar. Het was haar eerste grote optreden na het overlijden van haar man prins Philip ruim een maand geleden. Vanwege corona was het een sobere plechtigheid. De koningin presenteerde de plannen van de regering die vooral over het herstel na corona gaan, zegt correspondent Tim de Wit. De plannen zijn heel erg gericht op toch nieuwe investeringen om zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen. Ook investeren in bijvoorbeeld het halen van de klimaatdoelen. En kijk je naar de coronasituatie hier, dat gaat heel erg de goede kant op. Lage besmettingscijfers, meer dan de helft van de bevolking is al tenminste 1 keer gevaccineerd. Dus de Britse regering bleek wel uit de troonrede, is wel optimistisch om weer vooruit te kunnen kijken. Groningen Airport Eelde mag niet langer dieren afschieten rond de luchthaven voor de vliegveiligheid, heeft de rechtbank besloten. Dierenrechtenorganisatie stapte naar de rechter nadat er vorig jaar een vergunning was verleend voor het doden van 41 soorten vogels en 26 soorten zoogdieren als die een gevaar vormen voor het vliegverkeer. Volgens de organisaties was de vergunning slecht onderbouwd en de rechter geeft zich gelijk. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Het is 15 tot 19 graden. Morgen zon en stapelwolken. In het zuiden plaatselijk een bui en ongeveer dezelfde temperaturen. Jan, dankjewel. En daar is Robert. Robert Vriezen met Robert Verkeersinformatie. 90 kilometer file staat er op de snelwegen, Suzanne. Op de A5 heb je de meeste vertraging vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Want voor knooppunt De Hoek staat 6 kilometer file met 1 uur extra reistijd. Die file wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A4... die nog tot het eind van de maand duren. Een 30 minuten vertraging heb je op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel 5 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Een 30 minuten vertraging heb je ook op de A28. Vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt het langzaam tussen Leusden-Zuid en Nijkerk over 10 kilometer. En ze zijn al bezig met opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A325 vanuit Nijmegen naar knooppunt Velperbroek nog wel 5 kilometer file bij Huissen met 1 kwartier vertraging. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. houdt organisaties open. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. De nieuwe 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. NPO Radio 1. Avro Tros. We werken veel meer thuis en de zomers worden warmer en warmer. Airco's zijn enorm in trek, begrijpelijk, maar ze slurpen energie. Een sms'je sturen aan iemand die oververmoeid thuis zit. Mark Rutte nodigde Pieter Omtzigt uit om aanstaande vrijdag te gaan praten. Het is misschien wel het laatste wat je moet doen, horen we straks van een burn-out-deskundige. Het herstel duurt zo alleen maar langer. En de Ramadan verliep dit tweede coronajaar veel rustiger dan vorige keer. En wat meehielp, het was minder warm. Suzanne Bosman. Vandaag. Dinsdag is het 11 mei. Martijn, wat is er vandaag? Ja, demissionair minister Hugo de Jonge die begon de dag met een tweet. Goede tijden, slechte tijden. Net in de supermarkt twittert hij: meneer, volgens mij ken ik u van televisie. Bent u van Goede Tijden? Zeker, ik ben heel erg van Goede Tijden. En hij twittert er een vrolijke smiley achteraan. Ja, duizenden reacties. Eerst allemaal grappig. Dan een beetje zo in de categorie. Ik had eerder gedacht dat ze je hadden herkend van Ik Vertrek. De Fabeltjeskrant, Bassie en Adriaan. Help mijn man is minister. Moest ik zelf erg om lachen. Help mijn man is klus. Het slaat nergens op. Moest wel op lachen. En de slechtste chauffeur zag ik ook voorbij komen. Ja, vervolgens vragen veel twitteraars zich af of Hugo de Jonge niet gewoon een dood tannetje doet. Kortom, dat hij het hele incident verzonnen heeft. En dan komen de boze reacties. Bijvoorbeeld, ik lees maar één voor hoor. 20.000 doden. Mag het een toontje lager? Dat zegt iemand die in de geestelijke gezondheidszorg werkt. En opmerkt dat het nog niet echt goede tijden zijn in de zorg. Ja, ja. Meer politiek nieuws. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid was naar het vragenuurtje in de Tweede Kamer geroepen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk die mocht een extra vraag stellen. En dat wilde SGP-Kamerlid Roelof Bisschop ook heel graag. En toen antwoordde Kamervoorzitter Vera Belkamp als volgt. Ik snap uw opmerking, maar dat was omdat de staatssecretaris lonkte naar de heer Van Dijk. Oh. En dat lokte iets uit. En maar zojuist lonkte u naar mij, notabene. Dus ik bedoel, nou, ik zou daar graag een schriftelijk. U kent toch dat lied, hè? Zij kon het lonken niet laten. Ja, dat kennen we. Nee. Volslagen vreemd voor mij. Ik weet ook niet uit welke tijd het stamt. Voorzitter. Uit mijn jeugd, die is lang geleden. Nou, even voor daar komt narigheid van. Ja. Ja, narigheid van Wim Sonneveld natuurlijk. De airco-verkoop blijft onverminderd hoog. Vorig jaar was er al een flinke stijging in het aantal verkochte airco's. Door corona wilde iedereen een lekker koel briesje op de zolderkamer. Ook dit jaar is het topdrukte en dat merken installateurs nu al. Pim Nusselder werkt bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Nusselder, zien jullie ook zo'n enorme stijging daarin in het aantal airco's? Nou, wij houden de verkoopcijfers niet echt bij. Maar we weten natuurlijk wel na drie zomers en met al die mensen die thuis werken, inderdaad. Het is heel logisch om aan te nemen dat veel mensen een airco willen. In ieder geval, ze willen hun huis koel houden. En dat brengt veel mensen dan meteen tot de stap om een airco te kopen. Maar die stap vinden wij niet per se helemaal logisch. Nou, bij heel kanttekeningen komen we zo meteen. Die sterke vraag naar airco's betekent intussen topdrukte voor de installateurs. William Visser is een van die installateurs. Zit al meer dan 20 jaar in de airco's. En hij begon vlak voor corona voor zichzelf. Heeft het sindsdien nog nooit zo druk gehad. Verslaggever Han van Attenveld hield hem even van zijn werk bij de installatie van airco's in 3 slaapkamers in zomaar een woonwijk in Montfoort. Stel de trap. Dit is de eerste slaapkamer. Ah, oh, daar hangt hij. En daar hangt er al eentje inderdaad. Ik leg op zolder en dan 40 graden tikte hij vorig jaar wel aan. Michel Kuif is bakker van beroep. Werkt s'nachts. Als het warm is, dan slaapt niemand lekker. En ik slaap overdag, dus dan schijnt die zon vol op je kamer. Ja, het wordt warm binnen en met de airco kan je het lekker afkoelen. En ja, is gewoon ideaal. Ja, zo druk als het nu is, dat had ik, ja, daar kun je niet op inspelen als eenmanszaakje. Ik zit tot september, heb ik werk. En ik denk dat dit de komende 10 jaar nog wel door blijft gaan op deze manier. 10 jaar? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat dit wel voorlopig zo druk zal blijven zoals het nu is. Het weer wordt extremer. Het wordt warmer. Misschien wordt het ook kouder, lijkt het wel. Ja, deze units worden natuurlijk ook gebruikt om mee te verwarmen. Dus wat je tegenwoordig ziet is, er wordt er geen verwarming meer geïnstalleerd op een zolderkamer. Maar er wordt er airco geïnstalleerd die dus ook kan verwarmen. Ja. Ja, nog verder omhoog. Dit is de zolder. Ja. Ja, hier staat de hele dag de zon erop. Nauwelijks geïsoleerd? Nauwelijks geïsoleerd. Dit zijn kamers, dat wordt gewoon heel erg warm in de zomer. Nou ja, hier gaan de leidingen die gaan naar beneden. En die gaan onder de vensterbank gaan ze naar buiten. Nou, die unit die komt dan beneden. Leiding met gassen? F-gassen zijn dat. F-gassen? Het zijn koude middelen. En in dit geval is het R32. Klinkt als chemische rotzooi. Je moet het niet inademen of zo. Dit is een oud huis, althans, jaren 60. De nieuwbouw van nu. Omdat het zo goed is geïsoleerd, duurt het misschien wat langer voordat het daar is opgewarmd. Maar als het eenmaal is opgewarmd, duurt het ook veel langer voordat de warmte eruit is. En omdat mensen steeds meer thuis gaan werken en dergelijke. Ja, en als je dan 2 weken in bijna 30 graden zit te werken, dat vindt niemand fijn. Dus ook nieuwbouw heeft airco's nodig? Steeds meer, ja, klopt. Er wordt eigenlijk te weinig nagedacht over dus om die warmte die erin hangt te verwijderen. Hoeveel stroom trekt het nou? Ja, hoeveel zal die trekken? 800 watt, 900 zo'n beetje, en houdt wel op. Vergelijkbaar met? Vergelijkbaar met een stofzuiger, wasmachine, zoiets. Was dat voor u als eigenaar? Ja, een overweging, het milieu, stroom? Ja, je moet goed zijn voor het milieu, dat sowieso. Maar het werkt perfect zo'n airco. Kijk, en je kan wel zo'n losse airco, waar je tegenwoordig ook hebt. Ja, dat is lang niet zo efficiënt als wat dit hier hangt. Wel goedkoper waarschijnlijk. Qua stroomverbruik weet ik dat zo net nog niet. Ja, dan gaan we zo over doorpraten. William Visser, was dat in ieder geval hartstikke druk nu met al die airco's. Martijn, heb jij er alleen? Ja, niet voor mezelf, maar wel voor de kat. Nou ja. Ja, die heeft het heel snel warm. Sorry. Ja. Maar goed, we zien ze. Het is, ja, ik zie dat ze nu erg goedkoop zijn bij al van die hele goedkope supermarkten. Ja. Maar ik weet niet of die ook wel echt heel goed zijn. Ja, meneer Nusselder van Milieu Centraal. Goed idee, zo'n mobiele airco van de supermarkt bijvoorbeeld? Een mobiele airco is wel het minst goede idee wat je kunt hebben. Mm-hmm. We hoorden in deze reportage ook al het woord isolatie heel vaak langskomen. En dat valt me op, want dat is eigenlijk wel het geheim. Je moet voorkomen dat het huis warm wordt van binnen. Je moet voorkomen dat die hitte naar binnen kan. Dus ja, als je kunt zorgen voor goede isolatie bij je huis. Met je ramen, met je dak, met je muren. Doe dat vooral, want daar heb je in de winter ook veel plezier van. Mm-hmm. En in de zomer dus ook. Die kou die blijft dan binnen. De hitte komt er niet in. Daarbij hoort natuurlijk wel dat je die schuifpui en je deur en je ramen ook dicht laat. En als de zon erin schijnt, zonnescherm ervoor, dan voorkom je al heel veel ellende. En dus ook gewoon heel veel milieubelasting. Ja, u zegt de hitte komt er niet in. Toch is er als het heel heet is op een gegeven moment wel een omslagpunt. Hè? En dan snap je dat mensen zeggen, toch maar een airco. Welke zijn er nou vooral in trek? Zijn dat inderdaad die vast in huis? Nou, je hebt een installateur nodig voor die vaste in huis. Dus mensen die inderdaad er op tijd bij waren, die kunnen dat nog doen. Maar ja, je ziet ook altijd weer een run op de mobiele airco's. Ja, en die doen gewoon die doen het niet zo heel goed. Bovendien, er zit zo'n slurf aan, die moet naar buiten. Daarvoor moet je dus een raam openzetten en openlaten. Daar komt weer warme lucht door naar binnen. Ja, niet handig. Dan heb je er helemaal niks aan, zegt u. Nou, heel weinig. Als je dan al zo nodig een apparaat moet aanschaffen, koop dan een ventilator. Die zijn ongeveer 5 keer goedkoper. En dan heb je ook gewoon een koelbriesje over je heen. Ja. Dat gaat ook lekker. Ja. Een vaste airco, daar heb je dan een erkende installateur voor nodig. Mm-hmm. Kost ook best wel een hoop geld. Ik geloof er toch echt wel in dat het... Dat er veel te bereiken is met goed gedrag. Een beetje leven zoals je ook vroeger zag op vakantie in Frankrijk en in Spanje. Hou die deuren dicht, hou die luiken voor de ramen als je ze hebt. Doe in ieder geval de gordijnen dicht. Zorg ervoor dat die warmte niet naar binnen komt. Ja, heel erg aantrekkelijk is dat natuurlijk niet, hè, als je daar de hele dag zit te werken met de gordijnen dicht. Dat weet ik niet. Je kunt denk ik altijd wel een plek in huis vinden waar wel licht naar binnen komt, maar niet meteen de zonnestralen. Ja. Zeg dan toch even over het verbruik. Hè? Daar ging het ook over in de reportage. Het ging over 800 watt, 900 vergelijkbare hoor je ook. Hè? Stofzuiger, wasmachine. Hoe ziet u dat? Hoe moeten we dat inschatten? Wat doet dat in huis? Qua verbruik? We hebben ze allemaal vergeleken met een verbruik van 200 uur. Dus dan heb je het over in een zomer 25 dagen van dan 8 uur zo'n apparaat aan. Dan kom je bij een mobiele airco. Die kom je uit op hetzelfde gebruik als een koelkast het hele jaar door heeft. Dus dat is best wel heel pittig. Dat stoot je ook nog eens even 100 kilo CO2 mee uit. Bij een vaste airco ligt dat ietsje lager. Dat is te vergelijken met 3 keer per week wassen het hele jaar door. Dat is ook niemals. Maar dat is dan 70 kilo CO2. Een ventilator doet me, die stoot me 5 kilo CO2 uit. En dat is heel wat minder. Mm-hmm. Ja, wat u net al aangaf, dat wat u betreft wat handiger is. Maar nou zie je toch een flinke stijging van het aantal airco's. Daar hebben we het nu over. Tegelijkertijd lezen we bijvoorbeeld ook bij u op de site dat een derde van de Nederlanders duurzamer wil leven sinds de coronacrisis. Dan denk je toch van hoe moeten we dit met elkaar rijmen? Het verlangen is er. Alleen ik denk dat het vaak ook een kwestie is niet weten hoe. Wat bij deze meneer in de reportage ook hoorde, van toch eventjes achter de oren krabben van dat is eigenlijk niet zo goed met elkaar te rijmen. Ik zou de mensen toch aanraden om ook iets waar ze in de winter plezier van hebben, om dat huis te isoleren. Want alles wat je niet verbruikt, zowel aan warmte in de winter als stroom voor de airco in de zomer, alles wat je niet hoeft te verbruiken, dat ben je niet kwijt. Zorg er gewoon voor dat het huis goed geïsoleerd is. En pas je gedrag een beetje aan overdag. Mm-hmm. Dat is een heldere boodschap van Milieu Centraal. Ik dank u wel. Pim Nussel, daar was dat. Hij heeft rust nodig, maar zijn naam valt om de haverklap in de media. Dan staat de partijvoorzitter weer voor de deur of op Koekstra. En dan sms de premier, demissionair premier. Of jij koffie wilt komen drinken? Nee, laat die man met rust, zegt straks een burn-out coach over Pieter Omtzigt. Voor het verkeer naar Robert. 100 kilometer staat er op de Nederlandse wegen. Veel vertraging, vooral bij Hoofddorp en Rotterdam. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp gebeurde een ongeluk bij knooppunt De Hoek. 6 kilometer file staat er, ongeveer met een uur vertraging. Op de A58 Vlissingen, Bergen-op-Zoom. Langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Kruiningen en Rilland. 7 kilometer met een half uur vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen. En op de A325 rijdt het ook nog steeds langzaam vanuit Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Huissen 5 kilometer file door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Nieuws via de NOS dan. Ja, vanavond om 7 uur weer een persconferentie. De 32e van demissionair premier Rutte, minister De Jonge. Er lijkt een verdere versoepeling van de coronamaatregelen aan te komen. Een van de voorwaarden wel is dat de besmettingscijfers blijven dalen. Nou, NOS-redacteur Bas de Vries is hier met weekcijfers. Kijken of we daar alvast een schot voor de boeg kunnen nemen, Bas. Want die cijfers geven reden tot optimisme. Ja, dat zou ik wel zeggen. Het is een daling de afgelopen week te zien geweest van 10% van de besmettingscijfers. Dus dat is redelijk goed nieuws. Mm-hmm. Ja, als je nou even kijkt naar de leeftijdscategorieën, waar komt het nou nog het meest voor? Of waar zijn de besmettingen het hoogste? Het aantal, nou, er is eigenlijk nog maar één leeftijdsgroep waar de besmettingen blijven stijgen. En dat is bij de 18 tot 24-jarigen, zeg maar de studentenleeftijd. De mensen die elkaar het meest opzoeken en die bijvoorbeeld op Koningsdag ook het meest in de parken te vinden waren. Mm-hmm. Dat zie je terug, die Koningsdag. Nou ja, dat durft het RIVM nog niet met zekerheid te zeggen. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat in die groep de besmettingen nog stijgen. Maar ja, die hebben bijvoorbeeld ook een heropening gedeeltelijk van de hogescholen en universiteiten te zien gehad. Dus daar zou het ook aan kunnen leggen. Of het is allebei een beetje. Ja, nou is besmettingen één ding. Het andere is de ziekenhuisbezetting. Heel belangrijk. Hè? Als het gaat, in ieder geval als we bij het OMT het hebben over kunnen we versoepelen of niet. Hoe is het met die ziekenhuisbezetting nu? Nou, daar is het nieuws zo mogelijk nog beter. Want er is de afgelopen week een daling te zien geweest van ruim 20% van zowel de opnames in de ziekenhuizen, dus de verpleegafdelingen, als op de IC's. Alleen vindt het RIVM dat nog niet voldoende. Want die hadden eerder die 20% als een soort leidraad neergelegd. Maar die zeggen nou, ten opzichte van de piek van 21 april... is die daling nog geringer. Dus wel heel verstandig van het kabinet om nog een weekje te wachten. Als die cijfers nou over een week niet nog beter zijn... dan moeten we het toch maar niet doen. Maar eerst zeggen ze 20% en dan hebben we 20% en dan... Ja, ik heb toch het OMT. Een beetje koudwatervrees. Ik heb het OMT-advies er nog eens op nageslagen. Ja. Daar stond gewoon 20% van het 7-daags gemiddelde. Die 21 april en die piek, dat is voor mij nieuw. Mm-hmm. Ja. Maar toch een daling. Ja, daar moeten ze dan verder in overleg met het kabinet en alles maar uitkomen. Die daling die je ziet als het gaat om de ziekenhuisbezetting, de opnames, de IC's. Is dat terug te zien op de een of andere manier of uit te rekenen het gevolg van het vaccineren? Ja, dat zie je wel. Kijk, bij die leeftijdsgroepen waar we het eerder over hadden, 18 tot 24 jaar gaat dus nog niet zo goed. Waar gaat het heel erg goed? Waar is de grootste daling? Dat is bij de ouderen, zeg maar de groepen die al gevaccineerd zijn of grotendeels gevaccineerd. Oké, we gaan het zien vanavond wat ze ermee doen met die cijfers. NOS-redacteur Bas de Vries, dankjewel. Geef het niet, ik wacht wel. Ik wil verlangen naar je. Geef het niet, het geeft niet. Mijn willen witsen naar je. Geef het niet, ik wacht wel. Tot ik mag vallen en val. Tot ik mag vallen en val. De nieuwe Eefje de Visser. Storm was dat. Eén vandaag. Pieter Omtzigt heeft rust nodig. Het herstel gaat niet vlug, laat hij weten. Mogelijk heeft hij een burn-out, is niet helemaal duidelijk. Maar goed, rust moet hij hebben. De druk werd gisteravond nog even opgevoerd. Demissionair premier Rutte wil namelijk koffie drinken met Omtzigt. Martijn, wat kom je daar verder over tegen? Over dat sms'je dat Rutte dus naar Omtzigt heeft gestuurd, dat kan op weinig begrip rekenen. Zo schreef Volkskrant-journalist Gustav Bessems: volgens mij moeten we er ons niet op blind staren dat Rutte bij Nieuwsuur zo weinig zei. En kunnen we beter kijken naar het enige van betekenis dat hij deed. Namelijk de toch al onvoorstelbare druk op Pieter Omtzigt nog verder opvoeren. Andere mensen schrijven onder meer: ik zou niet meer met Rutte gaan praten. Daar word je alleen maar zieker van. Ja, het roept allemaal de vraag op: hoe kom je nou tot rust? Dat is werkelijk waar iedereen het over je heeft. Caroline Broeke is loopbaancoach, begeleidt mensen met een burn-out. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, Caroline, als je al die druk ziet op Omtzigt, en nogmaals, helemaal zeker weten we niet dat het een burn-out is. Hij zit er in ieder geval goed doorheen. Hij moet herstellen, rust hebben. Maar wat denk je dan als je dat nieuws en als je dat ook gisteravond zo ziet? Nou, ik las het vanmorgen eigenlijk op het NOS-journaal. En toen dacht ik al van, hoe kunnen ze dit doen? Want die man die is al totaal uitgeput. En op deze manier gaat het natuurlijk helemaal niet lukken om te herstellen. Ja, maar wat gebeurt er met iemand die thuis zit, juist vanwege het werk? En dat dat toch maar door en door blijft gaan en dat het toch maar binnen blijft sijpelen? Nou, waar het eigenlijk om gaat is, het lichaam raakt helemaal uitgeput bij een burn-out. Je kan je voorstellen als je een geldrekening hebt en je blijft mensen met een burn-out staan de hele dag aan. Dus ze blijven de hele dag maar dwangmatig, laten we zeggen, geld pinnen. En op een gegeven moment sta je natuurlijk hartstikke rood. En dan valt er niets meer te pinnen. Maar ja, omdat je toch maar dwangmatig blijft pinnen, moet je geld gaan lenen. En dat kost natuurlijk nog meer geld, want dan moet je ook nog rente gaan betalen aan de bank. Dus eigenlijk kunnen ze het uitknopje van de pinautomaat niet vinden. Ze kunnen niet stoppen. En daar zit het probleem. Want op een gegeven moment gaat het lichaam dan zo ontregelen dat je allemaal klachten krijgt. En waar het om gaat is, als je iets pint, dat je natuurlijk ook weer iets bijverdient. Dus dat je dat in balans houdt. Dus alleen maar rust is ook niet niet handig als je een burn-out hebt. Het gaat juist om de afwisseling tussen activiteit en rust. Dus dat je, als je iets gedaan hebt, dat je weer herstelt. Maar om even bij uw beeldspraak te blijven, want degene die pint, dat ben jij dan zelf. Hè? Jij dat denkt de blijkbaar steeds aan het werk. Terwijl in dit geval, ja, roept de pinautomaat, kom binnen. Hè? Dus komt het werk naar jou toe. Dat kun je zelf dan niet eens doseren. Nee, maar het probleem is dat je dus al zelf het dwangmatig moet blijven pinnen. Dus dat het al heel moeilijk is om jezelf uit te zetten. Mm-hmm. En dan gaat de ander nog eens de druk uitvoeren. Die gaat, laat me zeggen, ook eens al jouw geld nog eens uit die ATM gooien. Waardoor je nog steeds niet kan herstellen, nog steeds niet lukt om op die uitknop te drukken. Want daar gaat het om. Nee, maar wat moet je nou doen? Moet je nou hermetisch afsluiten voor de rest van de wereld, bij wijze van spreken, met een kussen over je hoofd op je bed gaan liggen? Nee, je wordt absoluut niet beter van niets doen. Het gaat er dus juist om dat je herstel en je activiteit afwisselt. En Omtzigt heeft natuurlijk enorm veel stress. En mensen die in de politiek in Den Haag werken, die hebben sowieso heel veel stress en maken heel veel uren. En je houdt het eigenlijk alleen maar vol als je ook genoeg herstel inbouwt. Nou, dat is hem niet gelukt, wat ook heel logisch is. Want hij heeft natuurlijk enorm veel politieke druk over zich heen gekregen. En iedereen zit natuurlijk ook te wachten of het duimpje omhoog gaat of naar beneden, hè, bij Pieter Omtzigt. Dat is een beetje het beeld dat nu ontstaat. Dus dat blijf je voelen. Ja, hij blijft dat natuurlijk voelen. Het best voor hem is eigenlijk dat hij helemaal even in zijn eigen kokonnetje gaat. En daarvoor gaat zorgen dat hij gewoon zijn lichaam weer gaat laten herstellen. Want zijn lichaam is gewoon helemaal uit balans. En daardoor krijgt hij ook allerlei klachten, mocht hij een burn-out hebben. Want dat weten we natuurlijk niet zeker. Mm-hmm. Dat staat er ook niet in het bericht. Daar gaat het om. Ja. Dat hij eigenlijk helemaal met rust gelaten wordt. En dat hij die tijd besteedt om dus activiteit en rust af te gaan wisselen, zodat zijn lichaam gaat herstellen. En als zijn lichaam weer herstelt, dan kan die ook weer meer dingen aan. Want hij heeft gewoon totaal geen energie meer. Hij staat compleet in het rood. Ja. Adviseert u mensen dan in zo'n geval, of wat voor label je er ook op plakt, burn-out, zwaar oververmoeid, overbelast, om dan te gaan sporten? Is het dat wat u bedoelt met toch nee, wat activiteit? Is het ongeveer het stomste. Oh. Nee, wat sport dan? Is ongeveer het stomste wat je kan gaan doen. Want dat is, als je al geen energie meer hebt, die staat in het rood, dan ga je dus nog meer pinnen. Dus het gaat bij activiteit om hele rustige dingen te doen. Dus waar je zeker niet moe van wordt. Dus ja, ik roep altijd, ga wandelen als een 90-jarige. Haal de vaatwasser uit. Ga de keuken een beetje schoonmaken. Maar allemaal als een 90-jarige. Dus zeker niet sporten. Want je hebt, daarmee doe je eigenlijk hetzelfde. Want de stress die hij nu op zich heeft, van alle druk, heel Nederland kijkt natuurlijk nu naar hem. Want het lijkt of de formatie niet eens door kan gaan zonder dit gesprek. Dat is heel veel stress. Maar stress is niets anders dan heel veel energie. Dus nog meer pinnen in die automaat. Mm. En stress is op zich helemaal dus niet erg. Het is alleen heel veel energie. Maar ja, als je al geen energie hebt, dan kan je die heel veel energie niet ook nog een keer opbrengen. En daar zit de clue. Mm, en dan ben jij zelf ook nog degene die moet zeggen, ho, dit ga ik niet doen, hè? Want jij moet op de rem trappen. Dat doen de anderen blijkbaar niet voor. Ja, ik vind het heel goed dat hij. Ja, ik vind het heel goed dat hij dat wel heeft gezegd. Ja. Want daar moet je wel sterk voor in je schoenen staan. Dat doet hij in ieder geval. En dat sta je meestal niet met een burn-out. Want dan ben je ook labiel. En nou ja, dan krijg je ook allemaal emotionele problemen. Mm-hmm. Nou, dat kan in ieder geval die grens aangeven. En verder moet hij maar een beetje als een 90-jarige in en om het huis gaan, als ik u goed begrijp. Ja. Nou ja, dat is het advies. Ik dank u wel, Caroline Broeke, loopbaancoach en begeleider van mensen met een burn-out. En straks, morgen suikerfeest, eind van de tweede Ramadan in coronatijd. Hoe beviel het? Vroeg het opiniepanel aan een paar honderd moslims in Nederland. Kleine spoiler, heel veel van hen zeggen, best prima. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat Vonk. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je autoverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je autoverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Of ga naar keesmit.nl. NPO Radio 1. Het nieuws, hier is Jan van der Putten. Het kabinet wil binnen 2 weken beslissen of de middelbare scholen weer volledig open kunnen. En dat zou dan in de week van 31 mei in moeten gaan, zeggen ingewijden. Ook de 1,5 meter regel in de scholen wordt dan losgelaten. De opnames in de ziekenhuizen en de IC's zijn afgelopen week met ruim 20% gedaald. De RIVM vindt het verstandig om de coronaregels pas te versoepelen als er ook volgende week zo'n daling te zien is. Het kabinet heeft de directeur van de NAM op de vingers getikt. Die had gezegd dat door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen de versterking van huizen in het aardbevingsgebied niet meer nodig is. En de Russische activist Olga Misik is veroordeeld tot 2 jaar en 2 maanden huisarrest wegens vandalisme. Misik van 19 werd 2 jaar geleden beroemd toen ze zittend op straat de Russische grondwet voorlas aan de oproerpolitie. En dankjewel. Peter Kuipers-Munnik is hier met het weer. Het is bewolkt in het land en er valt regen. Met name in Noord-Holland, in Flevoland, Overijssel en Gelderland. Maar ook op andere plaatsen zo regent het af en toe een beetje. Dat kan soms ook behoorlijk stevig zijn. Bijvoorbeeld op het meetstation van Lelystad is in korte tijd zo'n 16 mm regen gevallen. Maar ja, een dorp verderop valt dan weer bijna niks. Dus het is heel erg wisselend. Lokaal kan het dus flink wat regen zijn. Nou, dat gaat nog een tijdje door. Tot en met het einde van de avond zelfs. Dan doven die buien uit en trekken ook weg. En dan wordt het vannacht op de meeste plaatsen wel droog. Langzaam gaat het van het westen uit ook wat opklaren. Minimumtemperatuur die komt zeker niet laag uit, op zo'n 8 tot 11 graden. Dus die periode dat het 's nachts dicht bij nul kwam, die hebben we echt achter ons gelaten. Morgen dan begint de dag vooral in het oosten en zuidoosten nog wel bewolkt. Maar in de rest van het land komt de zon langzaam tevoorschijn. Het blijft op de meeste plaatsen ook droog. Vooral in Limburg is nog kans op een enkel buitje in de middag. En met wat zon en weinig wind wordt het zo'n 15 tot 17 graden. Dus ik geef het een dikke krul. Ook de hemelvaartsdag ziet er droog uit, met hooguit een paar buien in de zuidelijke provincies. In de rest van het land is het droog en zondag met zo'n 16 graden. Ook vrijdag heeft vooral het zuiden van het land kans op een paar buien en in de rest van het land is het droog. Dan wordt het een graad of 14. Dan hebben we vanaf zaterdag wel een toenemende kans op buien overdag. Die ontstaan midden op de dag als de zon schijnt, de lucht opstijgt en dan op een gegeven moment grote buien vormt. Dat is een weertype dat echt zo vaak ontstaat in mei. Juni zie je dat voor het eerst gebeuren. Nou, zaterdag is het zover. 'S middags buien, de meeste landinwaarts. Er is dus ook zon, zeker in de ochtend. En de temperatuur ligt dan op zo'n 16 graden. Dankjewel, Peter. Een dikke krul krijgen we het weer in ieder geval van Peter Kuipers-Munneke. Robert, hoe is het met de files? 165 kilometer in totaal, Suzanne. En veel vertraging bij Hoofddorp en in Zeeland. Bij Hoofddorp op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp rijdt het langzaam tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek. Nog 7 kilometer daar. Gebeurde een ongeluk en dat er dan werkzaamheden aan de gang zijn op de A4, dat helpt ook niet mee voor het oplossen van die file. Dus hou nog rekening met 40 minuten vertraging daar. 20 minuten vertraging heb je op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij knooppunt Hooipolder staat 6 kilometer file. De A35 is dicht vanuit Enschede naar Almelo, want er staat een auto in brand bij Wierden. En op de A58 rijdt het langzaam vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland. 10 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte vrachtauto. Van Tilburg past de binnenblijvers en de buitenbeentjes. De roodharige en de 100-jarige. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Op een phishing link klikken, dat doet toch niemand meer in je bedrijf? Maar cybercriminelen worden steeds slimmer. Gelukkig worden jij en je medewerkers dat ook. Samen met KPN 1 MKB blijf je digitale indringers een stap voor. Ons extra veilig internet beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal 35.000 euro... heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. Samen met KPN1 MKB Internet blijf je digitale indringers een stap voor. Ontdek hoe op kpn.com/veiligheid. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. College Tour is terug. Met Ilse de Lange over haar indrukwekkende carrière in Duitsland. Haar grote voorbeeld Dolly Parton. En natuurlijk over het Eurovisie Songfestival. College Tour met Ilse de Lange. Vanavond om 8:30 bij KRO NCRV op NPO 2. Maak het jezelf makkelijk met het CCV PIN-pakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Suzanne Bosman. Vandaag. De man die zo hecht aan controle zal moeten leren loslaten. Straks bespreken we met politiek commentator Joost Vullings of Mark Rutte 2.0 wel echt bestaat. Maar eerst, de tweede Ramadan in coronatijd is bijna afgelopen. Morgenavond. Het Eén Vandaag opiniepanel heeft gepeild hoe het is gegaan. En over het algemeen is het beeld dat de meesten het toch als een fijne maand hebben ervaren. En dat het best lukte met de coronaregels. Murat Tanous, goedemiddag. Goedemiddag. Tenoes, je bent bestuursadviseur van Moskee-eenheid in Leidschendam. Bijna einde Ramadan dus. Hoe is het in Leidschendam gegaan? Ik denk dezelfde conclusie als die in het panel is getrokken. Wel met de kanttekening dat mensen het ook echt wel moeilijk hebben gevonden. Het is vorig jaar waren er geen gebedsdiensten in de Ramadan. Dus met name de nachtgebeden. Mm-hmm. Dat vonden de mensen moeilijk. Nou, dit jaar keek iedereen uit naar de versoepelingen. Maar die kwamen er niet. Waardoor je tot 28 april, tot het moment dat de avondklok werd opgeheven, konden ze dus niet naar de moskee komen. En dat vonden mensen wel moeilijk voor een tweede jaar op rij. Maar mensen die begrijpen dat wel, onze bezoekers, die begrijpen het ook, de situatie. En daar zit wel een stukje berusting in. Mm. En vanaf 28 april zijn de moskeeën wel weer open gegaan. En de mensen kwamen daar ook op af. En je zag daar wel veel blijheid, veel blijdschap. Mensen waren blij om elkaar weer te zien. Er zijn ook gewoon veel bezoekers die afhankelijk zijn van die sociale contacten. Vooral de wat oudere generatie. Die zien met name elkaar in de moskee. En dat is dan wel een stukje gemist. Dus wat dat betreft denk ik dat die conclusie van het panel overal wel terecht is. Ja, we gaan eens even naar het panel. Joyce Boverhuis hier in de studio, van harte welkom. Dit was Leidschendam, dus even meer het algemene beeld. Want we hebben Nederlandse moslims gevraagd hoe ze de afgelopen weken hebben ervaren. Kleur dat nog eens verder in? Klopt, ja. Ja, aan ons onderzoek deden ruim 560 moslims mee. Ik wil daarmee niet beweren dat het representatief is voor alle Nederlandse moslims, maar het geeft wel een mooi inkijkje van hoe zij deze Ramadan hebben ervaren. En dan valt er mij meteen op dat veel deelnemers zeggen dat Ramadan eigenlijk altijd een positieve tijd is. Hè, hoe dan ook. De situatie, okay. Je maakt er wat van. En je ziet ook dat 8 op de 10 dit als een prettige Ramadan ervaren. Ja, uiteraard wordt de gezelligheid, de saamhorigheid en in het begin dan het moskeebezoek gemist. Maar doordat er minder sociale verplichtingen zijn, is er ook meer rust, meer tijd voor het gezin en meer tijd voor het geloof wordt gezegd. En ook wordt genoemd dat het deze maand buiten niet zo warm is, waardoor het vasten makkelijker vol te houden is. Ja, en dat had misschien ook nog wel invloed op andere zaken, meneer Tenoes. Vorig jaar was Leidschendam zelf al veel in de media. Hè? Autobranden, overlast, werd ook aan de Ramadan gelinkt. Even terug naar toen. Wat denkt u dat er toen aan de hand was? Ja, dat was een vervelend narratief wat toen destijds is ontstaan. Daar hebben wij ons als moskee ook over uitgesproken, want daar waren wij het zeker niet over eens. Vonden dat nog wel een uitspraak, dat de Ramadan, dat daar een causale relatie zit met overlast. Daar was natuurlijk heel wat anders aan de hand. De overlast, dat is bij jongeren begonnen. Dat zijn ook gewoon jongeren die ontevreden zijn. Jongeren die stellen van dat ze geen besteding hebben. Dat eigenlijk de enige besteding die ze op dat moment hebben is rondhangen met wat jongeren. En omdat er vorig jaar ook het samenscholingsverbod van kracht was, werd daarop gehandhaafd door de politie. Mm-hmm. Met een aantal forse boetes. Boetes die bij jongeren terechtkwamen. Sommige jongeren meerdere boetes op één dag. En die boetes die komen gewoon hard aan bij de jongeren. Die jongeren die hebben meestal al schulden, die zitten al meestal in de problemen. En dat droeg er niet aan bij. Ja. En wat vervolgens ervoor zorgde dat de vlam in de pan sloeg, was dat de jongeren het gevoel hadden dat ze op werden gejaagd door de politie. Dat politie echt doelbewust op zoek was naar die jongeren om ze ook maar echt die boete te geven. Dat is dan wat de jongeren geloven. Ja, en dat is als een sneeuwbaleffect ontstaan, waardoor er overlast was. Ja, uw analyse van wat er toen gebeurde, dat hebt u natuurlijk meegenomen dit jaar, die ervaring. En nu is het ook rustig verlopen. Hebt u bepaalde dingen gedaan of gelaten of geïnitieerd? Heel veel is eigenlijk wel uit zichzelf, heeft zichzelf min of meer opgelost. Weet je, voor zover er een oplossing nodig was. Het is gewoon heel erg rustig. We hadden verwacht dat vanaf de 28 april dat zich toch wel meer jongeren op straat zouden bevinden. Maar daar is eigenlijk helemaal geen sprake van. Het is gewoon echt elke rustig. Er wordt natuurlijk met buurtvaders wordt er gesurveilleerd. Vaak ook in de lachtelijke uren. Dus tussen 12:00 en tussen 3:00 s'nachts. En je ziet eigenlijk gewoon heel weinig. Het is heel stil op straat. Echt een contrast ten opzichte van vorig jaar. Ja, hebt u ook ouders betrokken? Hebt u daar nog contact mee gehad in de aanloop naar? Ja, zeker. Maar dat doen we eigenlijk continu. Hè. Wij vinden dat gewoon ook vanuit het perspectief van de moskee en vanuit het geloof vinden we het gewoon belangrijk om met de ouders in gesprek te gaan. In de zin van wees een goede buur. Dat is een heel belangrijk principe binnen het geloof. Ga goed met je mensen om en spreek je kinderen daarop aan in de opvoeding. Daar hebben ouders een verantwoordelijkheid in. En die ouders die spreken we ook. En we hebben ook het idee dat ze daar dan ook actief mee aan de slag gaan. En dat werpt wel zijn vruchten af. Ja, positieve ervaring dus de afgelopen Ramadan. Joyce, dan morgenavond loopt die vaste maand af. Is het suikerfeest? Hoe gaan mensen dat vieren? Ja, ik heb begrepen, het suikerfeest, officieel noemt men dat Eid el-Fitr. Ja, uiteraard. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Ja, en normaal gesproken een enorm uitbundig feest. Met veel samen eten, zoetigheid, knuffelen, elkaar cadeautjes geven. Maar toch dit jaar zullen de meesten het kleiner houden dan dat ze gewend zijn, zeggen ze. En dat vinden ze wel moeilijk, zegt 71%. En sommigen zeggen dan toch ook wel te gaan afspreken met groepen groter dan eigenlijk toegestaan, om toch iets van een feestgevoel te krijgen. Maar ze willen dan bijvoorbeeld afspreken in het park en hopen enorm dat het goed weer is. Proberen dat ook wel met kleedjes uit elkaar te doen, dat het veilig is. En ik moet er ook bij zeggen, we zien eigenlijk ook in alle andere onderzoeken dat tijdens de feestdagen, ondanks corona, mensen toch wel echt heel erg het gevoel hebben graag bij elkaar te willen zitten. Mm-hmm. Ja, en hoe is dat bij u, meneer Tanous? Hoe gaat het bij u eruit zien morgen? Bij mij thuis of? Ja, bij u en in de omgeving, ja. Ja, in de omgeving, ja, wij hebben natuurlijk ook gewoon met ouderen te maken. Wij vinden, althans, als mijn persoonlijke mening is, ik vind dat je voor je ouderen moet zorgen. De meest kwetsbare groep in de samenleving. En daar proberen we een beetje af te wisselen. Dus we gaan Dan gaan we in de ochtend op bezoek bij de ouders. En in de middag komt er misschien bij iemand langs. En dan ga je zelf bij iemand op bezoek. Maar om nou met z'n allen bij elkaar te komen, ja, dat is niet heel erg verstandig. Ja. En dat proberen we ook op die manier uit te dragen. Ook gewoon vanuit de moskee. Ja. Van joh, let op. En dat is ook de maatregelen die we hebben in de moskee. Daar handhaven we echt heel erg op. Om mensen wel de bewustwording te geven van joh, het virus is onder ons. Het is nog niet weg. En alleen samen kunnen we het onder controle hebben. Nou, u hebt goed geluisterd naar al die persconferenties. Vanavond weer eentje, meneer Tanous. Maar ik ga ervan uit dat uw gedachten meer zijn bij morgenavond. Dank u wel dat u erover wilde vertellen. Murat Tanous was dat van de Moskee Eenheid Leidschendam. En dank ook Joyce Deus Bovenhuis van het Eigen Dag op Panel. Voor het verkeer, naar Robert Vriezen. Ongelukken en pechgevallen die zorgen voor de extra vertraging. Het ging eerder vanmiddag mis op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. Nog 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En nog meer file leed in Noord-Holland, want er zijn twee rijstroken dicht van de A7. Vanuit Zaanstad naar Hoorn kom je in de file tussen Zaandam en afrit Zaandijk 3 kilometer. Met ruim 20 minuten vertraging na een ongeluk daar. De rechter rijstrook van de A27 is dicht vanuit Breda naar Gorkum. File bij knooppunt Hooipolder, 7 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk. A35 is dicht vanuit Enschede naar Almelo bij Wierden. Er staat daar een auto in brand en een kapotte vrachtauto op de A58... vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij Rilland 8 kilometer file. Feit of fictie? Over Martijn, de leeftijd van wielrenners. Ja, eigenlijk vooral over hoe jong wielrenners tegenwoordig wel niet aan grote rondes beginnen. In de laatste aflevering van wielerpodcast De Kopgroep zet de Mart Smeets het volgende. Als ik me niet vergis, zag ik vanmiddag een jongen van 18 jaar een bocht bijna mankeren. Ja. Een vent uit Oekraïne. 18 jaar en dan naar een grote ronde gestuurd. Dat was in mijn tijd, en dat geef ik toe, dat was van ver voor de oorlog. Het was bijna onmogelijk dat je als 18-jarige naar een grote ronde ging. Bijna onmogelijk. En hij is er al. Ja, bijna onmogelijk, zegt Mart. Nou, daar mag die Oekraïense wielrenner trots op zijn. Ja, ik was eigenlijk wel benieuwd of dat inderdaad zo uitzonderlijk is. Een uit 18-jarige die aan een grote ronde begint. Dus we zochten het uit. En wie belde we als eerste? Stefan van der Zwan, wielerstatisticus van Pro Cycling Stats. Je raadt het al, wielrenstatistiekenbedrijf. Uit zijn statistieken kwam het volgende. Dit is uitzonderlijk. Dit is de eerste 18-jarige sinds 1930 die een grote ronde rijdt. Nou, dat komt dus precies overeen met wat Mart Smeets zegt. Wel wees van der Zwan ons erop dat het vooral uitzonderlijk is als tieners een grote ronde rijden. Dat wielrenners die begin 20 zijn een ronde rijden, dat komt tegenwoordig wel vaker voor. Ja, maar al die jonge wielrenners die al bij van die grote ploegen horen dan? Ja, Michael Bogert, wielrenner, die had het in diezelfde aflevering van die podcast daar precies ook over. Je hebt het al meer gezien. Evenepoel is daar natuurlijk ook voorbeeld van. Op zijn 19e prof geworden. Maar nu weer iemand van 18. Bij Trek hebben ze die Quinn Simmons. Die natuurlijk nog heel jong is. Ja, het is toch een beetje de trend aan het worden. Dat ze heel snel al jongens laten overkomen. Die die het potentieel hebben om een hele goede coureur te worden, of in ieder geval talent hebben. En ook dat klopt volgens de statistieken van Van der Zwan. Wij zien wel een trend dat er steeds meer jonge renners door grote ploegen gecontroleerd worden. Maar hoe kan dat dan? Dat die jonge wielrenners steeds eerder, nog voor hun 20ste dus, naar zo'n ploeg worden gehaald? En dat vroegen we aan Gio Lippens, wielercommentator bij de NOS. Het zit hem allemaal in de begeleiding van vandaag de dag, dat zegt hij. Ze hoeven niet meer zo lang te rijpen, die jonge jongens. En ze worden eigenlijk al vanaf de junioren professioneel begeleid. Dus met wetenschappers die zich bezighouden met dat jonge talent. En ze rijden natuurlijk met heel veel gegevens, hè, zoals vermogens, hartslag, noem het allemaal maar op. Dat gebeurde vroeger natuurlijk ook niet. En wat dat betreft zijn die jongens veel beter voorbereid op het echte professionele werk. En uiteindelijk stromen die renners dus al snel allemaal door naar de grote rondes, zoals de Giro. Waardoor we daar ook steeds meer wielrenners van begin 20 hebben. Als je nu kijkt, 28 renners onder de 24 jaar in de Giro, dat is echt heel veel. Maar ja, of dat nou goed is? Ik weet niet of het echt een hele goede ontwikkeling is. Want bijvoorbeeld voor de middenmoot in het wielrennen, en dat bedoel ik de renners zeg maar die wat ouder zijn, ja, die worden nu eerder overbodig. En je moet tegenwoordig een heel duidelijk profiel hebben als renner. Bijvoorbeeld een geweldige klimmer zijn, of dat je een sprinter bent. Maar als je dat allemaal niet bent, ja, dan word je tegenwoordig bij je op je 28e, kun je zomaar afgedankt worden. Nou, Gio Lippens. En we horen hem straks weer bij de finish van de vierde etappe van de Giro. Martijn, feit of fictie, bijna onmogelijk om als 18-jarige een grote ronde te doen, zeg het maar. Ja, dat is een feit. Het is uitzonderlijk dat een tiener een grote ronde rijdt. De Oekraïense Andriy Ponomar is het namelijk de eerste 18-jarige die dat doet sinds 1930. Wat je wel steeds vaker ziet, is dat wielrenners van begin 20 een grote ronde rijden. Heb ik zelf misschien in de afgelopen jaren, in mijn streven naar goede sfeer, snelle besluitvorming, controle. En ook controle, absoluut, ben ik ook zeker niet onschuldig aan. Heb ik zelf misschien ook in die afgelopen jaren te veel bijgedragen aan daarmee het wat laten wegebben van die grotere tegenstellingen in de politiek. VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte reflecterend op zijn manier van politiek bedrijven en op aangekondigde radicale ideeën die, nou ja, u weet het, niet zo heel radicaal waren. Was het allemaal genoeg voor de aanzet tot Rutte 4? Nou, morgen debatteert de Kamer over het formatieproces en over de nieuwe Mark Rutte, politiek commentator Joost Vullings in Den Haag. Dag Joost. Goedemiddag. En de hamvraag naar gisteren is natuurlijk: heeft Rutte het vertrouwen van de andere politici op deze manier kunnen herwinnen? Wat hoor je daarover in Den Haag? Nou, dat antwoord kan er eigenlijk heel kort zijn. Dat is gewoon nee, Suzanne. Oh. Nee. Het is ook niet erger geworden. Hè? Dat kan je dan zien als voordeel vanuit hem gezien. Maar het algemene oordeel is, het was verre van radicaal. En partijen willen toch veel meer zien van hem. Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid reageerde intussen bij RTL. Ze was niet onder de indruk, zei ze, maar ze wilde verder nog geen conclusies aan verbinden. Ik heb steeds gezegd, de formatie die moet langs inhoudelijke lijnen gaan. Maar uiteindelijk komt toch ook de vraag van de poppetjes. En dan is de vraag, kan Rutte door als premier? Zou u eventueel toetreden tot een kabinet waar premier Rutte aan maar de hand staat? Daar zijn we toch nog lang niet. We hebben net dat rapport, het verslag van de formateur gekregen. Nogmaals, het moet echt over de inhoud gaan, over de grote problemen van Nederland. En ook in dat licht was het optreden gisteren van Rutte onder de maat. Ja, Ploemen in gesprek met RTL-verslaggever Roel Schrijnemagers. Ja, Joost, want die gaat er natuurlijk om. Hoe kijken ze bij de Partij van de Arbeid en D66 hier naar GroenLinks, mogelijke coalitiepartners dus? En wat voor conclusies verbinden ze daaraan? Maar zo stellig als jij net was, is het dan missie mislukt? Nee, dat kan je ook weer niet zeggen. Kijk, ze gaan morgen het debat aan met Mark Rutte dan, hè, als voorman van de VVD. Als VVD-leider doet hij mee aan het debat. En dan gaan ze zeggen, wij vinden het niet voldoende. En dan gaan ze op een aantal punten nog vragen stellen. Wat bedoelde u nu precies? Maar het is ook het moment, en misschien zo hoort het ook wel zo, dat die partijen zeggen, nou, wij hebben wel radicale ideeën, vinden we zelf. Dus dan gaan zij ook plannen inbrengen. En dan gaan ze natuurlijk kijken van, ja, gaat Mark Rutte, gaat zijn VVD daar in mee. Dus zo gaat dat debat morgen lopen. En het punt van het vertrouwen. Ja, je hoort het net aan Lilianne Ploemen. Daar zegt niemand wat over. Want dat moment is nog niet aangebroken waarop je, zullen we maar zeggen, letterlijk ja of nee tegen Rutte moet zeggen. En zolang je dat niet hoeft, ja, dan stel je dat moment natuurlijk uit in de politiek. Ja, en de vraag is welke Rutte? Hè? Is het een Rutte 2.0? Zelf zegt hij na een tijdje zelfreflectie van, ja, ik heb inderdaad een hang naar controle. Misschien dat daardoor de tegenstellingen wat verminderd zijn. Een hang naar controle. Ja, goed, dat is toch zijn manier van besturen. En de vraag is, kun je dat kun je dat loslaten? Nou, dat lijkt me het allermoeilijkste. Kijk, een bestuurscultuur, dat is echt, vind ik, dat is een heel breed begrip. Dat heeft niet alleen te maken met hoe een kabinet met elkaar omgaat en een kabinet met coalitiepartijen. Dat heeft ook te maken met kwaliteit van wetgeving, waar zowel ministeries als de Tweede Kamer als adviesorganen van belang zijn. Dat heeft ook te maken met uitvoering. Maar hier heb je het eigenlijk misschien meer over de managementstijl van, mm-hmm, van premier Rutte. Ja, dat is hoe hij werkt. Dus ik snap wel dat hij het radicaal vindt voor hemzelf. Kijk, die man is een control freak, is verslaafd aan premier zijn. En hij moet het heel anders gaan doen dan hij al die jaren heeft gedaan. En dat zal heel moeilijk zijn, want zijn idee was altijd gewoon zorgen dat de sfeer goed is, zorgen dat de kikkers in de kruiwagen blijven. Wat en ook zo van belang is als je zoveel verschillende partijen bij elkaar dus moet houden. Het punt is ook dat het niet, dat is helemaal wat hij doet, is ook niet, zo maar zeggen, achterlijk. Maar het is wel er zo in doorgeschoten dat maandagochtend overleg, mm-hmm, dat coalitieoverleg, zo belangrijk werd dat vanuit dat overleg ministers gewoon opdrachten kregen wat te doen. Dus zelfs ministers werden eigenlijk gewoon slachtoffer van het monisme en dachten, ja, wat heb ik eigenlijk nog te zeggen als minister? En ja, de Kamerleden van de oppositie stonden sowieso al buitenspel, maar ook Kamerleden binnen de coalitie kregen dan van hun fractievoorzitter te horen wat de bedoeling was. En daarmee was het politieke debat wel helemaal kapotgeslagen. Zowel in de ministerraad als in de treffenzaal, als in de Tweede Kamer. Zelfs binnen de coalitie waren de kaders bepaald. Nou, die controledrift, ja, daarvan ziet Rutte in dat minder moet. Maar dat is wel heel erg moeilijk, want diep in zichzelf zegt een stemmetje, maar wacht eens even, doordat ik zo'n controlfreak ben, dat heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen twee kabinetten, precies, stabiel waren. Ja. Dat er eigenlijk relatief, want daar kijkt hij met tevredenheid op terug. Ja, dat hij denkt, er zijn weinig ongelukken gebeurd. En dan kan je natuurlijk altijd zeggen, en hij zegt, we hebben ook heel veel gerealiseerd. Dan snap ik dat je vanuit je eigen politieke voorkeur kan zeggen, ja, maar ik heb een hekel aan die plannen. Maar goed, we kunnen wel stellen dat hij erin geslaagd is kabinetten bij elkaar te houden en die er ook in geslaagd zijn beleid te maken. Ja, maar moet hij dan straks op zijn handen gaan zitten en plakband over de mond als hij denkt, oh. En je weet hoe die zit, hè? Ja. Dus met dat rare telefoontje van hem. Mm-hmm. Ik doe het even voor de mensen. Dan zit hij dus ook in vak, weet je. Hij zit de hele dag te communiceren. Ja. Ja, en dat mag op zich wel. Want het is ook niet zo dat er een communicatieverbod komt in Den Haag. Maar ja, hoe heet het? Al die cursussen waar heel veel van die goeroes aan verdienen. De kunst van het loslaten. Ja, precies. Nou, meneer Mark Rutte, daar kunnen ze goed geld aan verdienen. Zeg nog even over dat op dat rare telefoontje zitten. Zo heeft hij ook ge-sms'd naar Pieter Omtzigt. Een dag voor het interview. Ja. Vind ik ook wel pikant op zich. Want dan kon hij dit natuurlijk zeggen dat hij dat gedaan had. Dacht ik daarbij. Maar wat is op dit moment de rol van Omtzigt? Ja, is dat inderdaad, ik zei eerder in de uitzending tegen iemand die zich bezighoudt met mensen met burn-out, iedereen kijkt naar hem, die duim moet omhoog of omlaag. Ja, dat is misschien heel gek, maar misschien komt het ergens daar wel op neer. Kijk, Pieter Omtzigt is een Kamerlid van het CDA, dat zal je niet verrassen, maar hij is niet zomaar een Kamerlid. Hè. Hij heeft ontzettend veel voorkeursstemmen gehaald. Is de man die een van de grootste aanjagers is van die kinderopvangtoeslagaffaire. Is iemand die ook in de campagne het heel vaak heeft gehad over de Rutte-doctrine. Dus hij vond echt dat de manier waarop Rutte is omgegaan met die informatievoorziening aan de Kamer een groot probleem, terecht. Maar hij koppelde dat ook heel erg aan de rol en de persoon van minister-president Rutte. Ja, en die zit nu thuis. En het CDA, je weet, Mark Rutte wil graag met het CDA samenwerken. Ja, en voordat een fractie zegt, ja, wij gaan serieus gesprekken aan, dan moet je daar als fractie met z'n allen over eens zijn. Nou, en Pieter Omtzigt is lid van die fractie, maar niet aanwezig in Den Haag. En het is ook niet zomaar een lid. Dus je snapt dat het natuurlijk heel belangrijk is voor Wopke Hoekstra, de partijleider, dat uiteindelijk Pieter Omtzigt het eens is met, mm-hmm, we gaan regeren. Of dat ze, dat kan natuurlijk ook, dat ze met z'n allen besluiten, we gaan in de oppositie. Nou, hij blijft voorlopig nog in zijn tent in Enschede zitten. En we gaan zien hoe dat allemaal verder gaat. Nou, vanavond ook een persconferentie. Joost, dankjewel voor nu. Morgen spreken we elkaar ongetwijfeld weer. Want wij gaan Martijn naar het einde van deze uitzending. Hebben we nog wat? It's a beautiful day to save lives. Dr. McDreamy zegt dat van Grey's Anatomy. De langslopende medische serie ter wereld krijgt nog een nieuw seizoen, nummertje 18. Fans blij, ook hier op de redactie inderdaad. Per aflevering, is wel even een feitje, kijken gemiddeld ongeveer net zoveel mensen als er in Nederland wonen, 17 miljoen. Ik heb hier twee feiten of ficties, hè? Langslopende serie. Maar dit hoef je echt niet te checken, want dit is echt super betrouwbare informatie. Oké, goed, dat was het. Veel staat op 1vandaag.nl. Dat is onze website. En zometeen hier op de radio, Lara, met Nieuws & Co. Fijne avond. Avro Tros, de omroep voor ons. NTO Radio 1, het nieuws Van Alicante. Van Alicante. Alicante. Elke week brengt Alicante een nieuw verhaal. Zijn wij wat dat betreft een slappe hap generatie? Ja. Een verhaal waar je het met je vrienden over wil hebben. Ik durf met hand op mijn hart te zeggen dat we niet zulke mensen zijn. Ja. Maar toch gebeurt het. Dat nog niet in het nieuws is, maar er wel hoort. Zo grensoverschrijdend vanuit mijn perspectief. En als ik dan een boomer ben, dan ben ik er trots op om een boomer te zijn. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Alicante. Komt er ook blubber zo meteen naar beneden vallen, boven? Is er iets verkeerds gezegd? Eerink. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel ProstaForsMet vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Het is op basis van Sabal. Slechts 1 capsule per dag. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. De zeer complete Volvo V60 Momentum Advantage. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. 5 uur.